Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een speciale uitzending live vanuit Hedon in Zwolle. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De Twin Towers in New York, ooit nog bovenop gestaan. Overstroomd Valkenburg, lekker doorheen gefietst. Noord-Italië voor de modderstromen goed gewandeld. En zo denk ik nu aan het oogverblindende uitzicht dat ik had op Marrakesh. Vanaf het dakterras van een hotel. Wat kan het lelijke, al het mooie, toch in één klap vernietigen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Live deze keer vanuit poppodium Hedon in Zwolle. Eigenlijk was hij op familiebezoek in Marokko, maar toen hij van de aardbeving hoorde, reisde onze correspondent Mustafa Margadi meteen af naar het rampgebied. Duizenden klimaatdemonstranten zaten in de bloedhitte op de A12. Tessel Hofstede is aangesloten bij Extinction Rebellion. Zij demonstreerden vandaag uren op het asfalt en zou het zo weer doen. Regisseur Joosje Duk maakte de film Happy Ending over een jong verliefd stelletje dat gelukkig lijkt in de liefde en ook in bed. Tot duidelijk wordt dat het meisje haar orgasmes faked. En ik zei het al, we zitten in een popzaal, daar hoort live muziek bij. We horen zo een paar nummers Bluegrass van Bertolf en zijn band. En hij vertelt over de documentaire die over hem is gemaakt bij de studioopnames in Nashville. En aan het eind komen de twee rappers, Donut Care en Blauwe, en die zingen over hun lievelingsstad waar we vanavond zijn in Zwolle. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 9 september. De aardbeving in Marokko waren in een gebied waar ze niet vaak voorkomen. Deze toerist had in eerste instantie dan ook helemaal niets door. Eerst denk je, ja, is er een grote vrachtwagen hier toegekomen of iets anders? Maar als alles schudt en beeft, wordt duidelijk dat het wel degelijk om een aardbeving gaat. We were going backwards and forwards and everything started moving and pictures started moving. En dan breekt de paniek uit, ook bij deze Nederlandse toeristen. En het is rennen, je weet niet waar naartoe en je rent alleen maar. En je vraagt, ja, zoek een open plek. Het epicentrum van de beving lag 70 kilometer van de toeristische plaats Marrakesh. Bij het KNMI schrokken ze toen ze dat zagen. Zo'n magnitude in die regio, weet je van, dat gaat tot heel veel slachtoffers leiden. En nu zijn er meer dan 1300 doden. En dat aantal zal nog fors toenemen, vrezen deskundigen. De grote aantal slachtoffers vallen in de berggebieden, in de dorpen. De armere dorpen waar je nog steeds leme huizen hebt. Veel Marokkaanse Nederlanders hebben familie in het getroffen gebied, zoals de Arnhemse burgemeester Marcouch. Mijn familieleden zijn geschrokken. Die zitten ook in dat getroffen gebied en die zijn gelukkig ongedeerd. En zij die daar geen familie hebben, leven intens mee. Ja, het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik had het ook vanochtend gehoord op het nieuws. Dit is heel triest, maar wat kunnen we aan doen? Helaas niks. Ander nieuws dan. Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd losgebarsten. Bestuur wil partijleider Esther Ouwehand aan de kant zetten, maar die laat dat niet zonder slag of stoot gebeuren. Volgens Ouwehand heeft het partijbestuur onvoldoende besef van de meest basale democratische verhoudingen. Veel partijleden steunen Ouwehand, zoals haar fractiegenoot Christine Teunissen. Ze probeert al jarenlang de broodnodige verandering te brengen die nodig zijn voor de partij. En ik zie dat ze bij het bestuur tegen een muur oploopt. Volgens Teunissen gaat het bestuur er helemaal niet over of Ouwehand moet vertrekken of niet. Dat is uiteindelijk aan de leden op het congres. Maar ik sta in ieder geval pal achter haar. Doe het niet, zeiden de Haagse burgemeester Van Zanen en minister Jesse Gus. Maar duizenden klimaatdemonstranten hadden lak aan die oproep. Het is geweldig om hier te zijn met zoveel mensen. Maar ik moet toch wel heel erg zorgen om het klimaat. En we hopen dat de overheid een keer wat gaat doen. Met duizenden blokkeerden ze urenlang de A12. De politie heeft ze één voor één weten te verwijderen, maar dat zullen de demonstranten en agenten niet nadragen. De politie vind ik lief. Die doen gewoon hun werk. Precies, de politie is lief. Hè? Overigens werd niet iedereen door de politie weggevoerd. Een enkeling maakte zich eerder uit de voeten. Zoals deze vrouw, die dringend een afspraak elders had. Ja, ik heb een date zo, dus ja, ik moet echt weg. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Een date gaat wel voor. Nee, allebei. Tuurlijk. Daar zou ik nog wel meer van willen weten. Misschien belt ze nog op. Tiener, vanavond is in New York de finale begonnen van de US Open. We hebben het over tennis tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Belarusische Arina Sabalenka. En Marcella Mesker houdt dat allemaal live bij. Hoe gaat het, Marcella, daar? Ja, die eerste set makkelijk hoor. 6-2 voor Sabalenka, de speelster uit Belarus. En je kan zeggen dat die 19-jarige Amerikaanse Coco Gauff behoorlijk in de tang zit. En tegen die power van Sabalenka nog niet opgewassen is. Ze is wel 3 keer dit toernooi van een set achterstand teruggekomen. Dus wie weet kan ze dat nu ook. En ze heeft bijvoorbeeld in die halve finale heeft ze de Tsjechische Mugova verslagen. En heeft ze ook de concentratie behouden toen daar klimaatactivisten op de tribunes zichzelf vastlijnde en voor oponthoud zorgde. En daar wist ze ook doorheen te komen. Dus wat dat betreft kunnen we hopelijk nog iets verwachten van Gauff. Want die 24.000 toushouders in New York op het Arthur Ashe Stadion, die hopen daar natuurlijk wel op. Voorlopig is het Arina Sabalenka die de eerste set heeft gewonnen met 6-2. Gauff nu voor het eerst op voorsprong met 2-1 in de tweede set. Dankjewel, Marcella. En gaan kijken of we je straks nog een keer kunnen spreken om te kijken hoe het afloopt met die tennispartij. U hoort het al in het nieuwsoverzicht. Het dodental van de zware aardbeving in Marokko is opgelopen tot ruim 1300. NOS-collega Mustafa Margadi was toevallig in het noorden van Marokko, op weg naar familie. En toen die hoorde van de ramp, is hij onmiddellijk naar dat gebied vertrokken. Kijken of de of alles tot stand komt technisch gezien. Hallo Mustafa, hoe heb jij het gebied rond het epicentrum beter te bereiken eigenlijk? Gewoon rijden met de auto. Ik was overigens niet in het noorden. Ik was in het centrum, in de Hoge Atlas. Dat is in tegenstelling tot heel veel Marokkanen in Nederland waar wij vandaan komen. De meesten komen uit het Rif. Wij komen daar uit de Hoge Atlas. Dus het was een uurtje of 7 rijen deze kant op voordat we er waren. A, vanwege de afstand. En B, omdat A, we woonden in een hoog gebergte met hele kleine bergpasjes en zo. En hoe dichterbij we ook bij het epicentrum kwamen, ja, hoe slechter de wegen waren. Niet vanwege de aardbeving zelf, maar gewoon omdat in dat soort bergachtige gebieden heb je hele kleine, dunne, slechte asfaltweggetjes. Heel veel grote gaten erin. En ja, dan rij je een kilometertje of 20 per uur om vooruit te komen. Dus het duurde even. Ja, dus het is slecht om te bereiken. Bemoedigt dat ook de reddingsacties, denk je? Ja, zeker. Dat is wel wat er gezegd wordt. Want ik ben dus een uur echt de bergpassen ingereden van dat epicentrum. We zijn ook bij een dorpje gestopt met veel van die klei en lemen huizen die er dan gebouwd worden. Huizen die mijn ouders vroeger ook hadden in de Hoge Atlas. Ik ken ze heel goed en ik begrijp dus ook heel goed dat die gewoon stevig ingestort zijn. Omdat we even een paar keer goed schudden en het dondert in elkaar. Er waren daar in dat dorpje 6 doden gevallen. Maar ga je nog verder, dan wordt het ongeasfalteerde weg. Dus dat wordt echt heel erg moeilijk voor hulptroepen om daar naartoe te gaan. Die worden nu wel allemaal door de koning daar naartoe gestuurd. Ik zag ook vrij veel hulpdiensten op de wegen. Maar daar in dat dorpje waar ik was, zag ik slechts 2 politieagenten. Dus het komt op gang, maar het moet echt nog wel komen daar waar het moet zijn. Ja, en het dorpje waar jij was, was daar nog steeds volslagen paniek? Of wisten mensen wat ze moesten doen? Er was geen paniek meer, want men merkte dat als er een naschok was, dat dat echt heel mild was. Dat viel alleszins mee. Het was... Als je Marokkaans bent en je kent die gebieden, dan snap je heel goed wat er gebeurt. Voor een onbekende zou je kunnen zeggen dat het totale hysterie is. Vrouwen die aan het gillen en het huilen zijn, dat is gewoon hun manier van tonen van emotie. Oude mannen die op een trappetje zitten met hun handen voor hun ogen, betraand. Het was gewoon huilen en eigenlijk een beetje laten landen wat er was gebeurd. De angst is eigenlijk wel een beetje verdwenen. Het gaat vooral om te kijken wat er nou allemaal gebeurd is en ja, wat de schade is en dat opmaken. Ja, Mustafa, blijf aan de lijn. We hebben namelijk ook contact met Soufiane Amradat. Hij is ook in Marokko voor de stichting Al Yatim om weeskinderen te helpen. Goedenavond, Soufiane. Goedenavond. Ja, jij werkt met weeskinderen. Betekent dat je ook weeskinderen in het rampgebied hebt zitten? Ja, zeker. We hebben ongeveer tussen de 300 en 400 weeskinderen in dat gebied. Genaamd Asni, dat is ongeveer 50 kilometer van Marrakesh. En dat gebied is heel erg getroffen. En we hebben vanavond het nieuws gekregen dat twee van onze weeskinderen overleden zijn. Twee kleine meisjes van 12 en 13. Dus dat zijn kinderen die wij kennen persoonlijk, die wij hebben gezien. Ook geknuffeld hebben. En ja, dat doet wel veel met ons. Ja, dat snap ik. En als je zegt dat je zoveel kinderen er hebt, hoe ga je dan te werk? Want ben je met allemaal gaan bellen dan of zo? Of met, hoe is dat gegaan? We werken samen met lokale overheden en lokale partners. En die hebben allemaal een bepaald gebied, want het is een mega groot gebied. En zij weten precies wie de mensen zijn en die bereiken die mensen. En wij krijgen dan de informatie wie nog leeft en wie niet. En we hebben met de meeste gelukkig contact kunnen maken, maar met een ander nog niet. Want internet doet het niet en sommige wegen zijn onbereikbaar. Dus we wachten af. Dat maakt je alleen maar zorgelijker waarschijnlijk. Ja, zeker. Want de eerste dagen is er heel veel onbekend natuurlijk. En je hoopt gewoon op het goede. Ja. Wat merk je zelf van de aardbeving eigenlijk? Want je zit op 100 kilometer ongeveer, hè, van het epicentrum. Ja, precies. Er was aan het begin een beetje chaos. Maar je ziet gewoon voornamelijk de moed dat mensen beginnen. De diensten zien ze overal op de weg. En dat er gewoon veel werk verricht wordt. Het is een moeilijk gebied, heel moeilijk bereikbaar. We kennen het gelukkig goed. Dus we konden stilschakelen. De eerste hulp is al onderweg. We hebben al de eerste boodschappen kunnen uitdelen. Eten, drinken, de basisbehoeften, wat medicatie. En zo gaan we dorp per dorp af. Want het zijn van die dorpjes. Je hebt soms een gezin van 5 gezinnen hier. En dan 5 kilometer heb je er 10. En 20 kilometer heb je er 30. Dus het is heel moeilijk te organiseren ook om ze allemaal snel te helpen. Ja. Ik snap het. Ik wens je er veel succes bij, Soufiane Amradat. Dank je wel dat je wilde reageren. Mustafa, nog weer even terug bij jou, onze correspondent. Ja, het grote leed horen we. Jij had klein leed vanwege je werk wat je deed. Wellicht word je onrustig als je eigenlijk vrij bent en op weg moet naar iets, hè? Ja. Ik neem aan dat je bedoelt dat de politie mij probeerde tegen te houden. Ja, dat hoorde ik voor de uitzending. Ja. Ja, dat klopt. Kijk, in Marokko gelden gewoon vrij strenge regels als het gaat om permissie hebben om te filmen. In ieder geval als journalist, als toerist kun je doen wat je wil. Maar als je als journalist ergens wil gaan filmen, dan moet je daar toestemming voor hebben. Nou, wij hadden dat via de NOS wel geregeld. We hadden het alleen niet op papier. Dus die twee agenten waar ik het eerder over had in het dorp, die hielden zich niet meer echt bezig met de zorg voor de mensen daar. Maar die gingen kijken of wij wel onze papieren hadden. En die had ik niet. Het was een half uur voor het 8-uur-journaal. En ik zeg, weet je wat, ik ga wel weg. En toen reed ik heel snel naar een plek waarvan ik wist dat ze niet waren. Ik zette mijn camera neer en wilde wel weer aan de gang gaan. En waren ze gewoon achteraan gereden om me een boete te proberen te geven. En ik ben 2,5 uur met ze in de weer geweest. En godzijdank kwam er vanuit de hoogste regionen in de Marokkaanse overheid papieren binnen die ik via mijn telefoon kon laten zien. En toen hebben ze nog eventjes een uurtje blijven blijven hangen om te checken of het allemaal goed was. En nu mag ik eindelijk mijn gang gaan. Dus ja, je vraagt je toch af dat, waarom ze zich bezighouden met die dingen. En niet met de noodzakelijke dingen voor de mensen op dit moment. Maar goed, ieder zijn meug, ieder zijn werk. Ze doen wat ze moeten doen. En ik moet het maar accepteren. Ja. Ik hoor zo regelmatig in de uitzending nu, terwijl je spreekt, een paar vrachtwagens langs rijden. Zijn dat al hulpconvooien of wat is dat wat ik hoor? Nee, op dit moment de vrachtwagen die ik, of tenminste, het is een grote tourbus die hier net is geparkeerd voor het hotel waar ik ga verblijven. Ik weet niet of het toeristen zijn. Ik weet het niet of het mensen zijn die misschien hun huis zijn verloren en hier komen slapen. Ik ben heel veel aan de telefoon gezeten en aan de video gezeten om jullie allemaal dingen uit te leggen. Maar nee, ik heb eigenlijk in dit plaatje, Aguim, waar ik ben, dat is een beetje aan de rand van het epicentrum. Eigenlijk heel weinig van dat soort hulpdiensten tegengekomen. Het is een beetje gek. Ja, nou ja, hopen dat het nog komt waar het nodig is. Ik dank je wel, Mustafa Maghadi vanuit Marokko. Ik zei net al, we zijn echt op een live locatie. Er is publiek, die gaat u straks ook horen, want die gaan vast applaudisseren voor de band die hier staat. Dat is de band van Bertolf. Alleen de voornaam is al genoeg. Gisteren was de release van zijn nieuwe album Blue Finger. Echte bluegrass mag je ook zeggen. Straks gaan we praten over die bijzondere totstandkoming van dat album. Maar nu eerst luisteren naar het eerste nummer, Even the Bad. If your thoughts are so tense, to keep your sky from turning blue, well, all that you were up against could disappear with the morning dew. Difference one day will make, you'll be under another sky. Oh, sometimes when you were away, your love changed overnight. And the stains will wash away. Battle met Even the Bad. Straks nog een ander nummer en ook nog een gesprek met Bertolf. Tessel Hofstede is aangesloten hier. Is aangesloten bij Extension Rebellion. Dat is veel belangrijker dan die aansluiting in Zwolle. En was vandaag bij de demonstratie in Den Haag. Tessel, welkom. Jij hebt denk ik uren met ongeveer 32 graden op het asfalt gezeten. Ja. Dan zit je er nog redelijk goed bij, zou ik zeggen. Dat is uiterlijke schijn. Ja, je hebt ook een roze pak aangetrokken. Want neem aan, dit is een keurig pak. Neem aan dat je iets anders aan had? Ik had zo min mogelijk aan vandaag. En waarom? Vanwege de hitte? Vanwege de hitte. Of vanwege de verwachting dat je zeiknat gespoten zou dat worden ook. Wellicht. Ja, is dat ook gebeurd? Een beetje. Een beetje, ja. Want andere mensen zijn heel nat gespoten, hoor. Ja. Maar ik ben een beetje de... Want dat begon met een lullig straaltje, volgens mij. Maar uiteindelijk werd het pittiger. Het schijnt. Ik weet niet precies. Ik heb het niet gevoeld. Heb je niet gevolgd? Gevoeld. Oh, gevoeld. Gevoeld. Ja, oké. Okay. Dus ik heb gehoord dat ze hem steeds harder zetten. Ja. Ik las dat er 2400 activisten zijn opgepakt. Ja. Hoeveel politieagenten zijn er dan geweest? Oh, dat weet ik niet. Dat is een vraag voor de politie. Nee, het is wel heel veel. Het waren er veel. Wat zag je daar gebeuren? Je ziet dat er dan stadsbussen komen aanrijden en dan worden mensen één voor één daar ingezet. Ja. Ja. En ging dat vrij vriendschappelijk? Ik hoorde net in het nieuwsoverzicht iemand zei de politie is lief. Was dat het gevoel wel wat je had met de club daar? Het kan zijn dat sommige mensen dat zo hebben ervaren, maar er zijn ook mensen die dat heel anders hebben ervaren. En die met de wapenstok geslagen zijn of bokkenpootjes hebben gehad. Wat zijn bokkenpootjes? Nou ja, dat je een beetje geweld wordt toegepast om maar mee te lopen. Dus nee, niet iedereen zal het met die mevrouw eens zijn. Nee. En nu is het schoongeveegd, zal ik maar zoals dat in politietermen heet. De tunnel daar bij de A12. Ja, het schijnt. Ja, het schijnt, weet je het niet zeker. Je hebt toch contact met mensen? Ik zat in de trein. Ja, maar je hebt toch contact met mensen of niet? Ik lees dat op het nieuws, net als jullie. Oké, okay, nou, ik zou denken dat jullie met elkaar een hechte club zijn. Hè? Dat je daar ook vrienden en vriendinnen hebt zitten. Ja. Maar, nee. Dat, of wil je niemand verlinken? Dat sowieso niet. Want eigenlijk is het verboden wat jullie doen. Het mag niet op dat gebied. Ja, wel mag... op het Malieveld, waar heel veel mensen waren. Maar jullie zitten op een plek die eigenlijk niet legaal is. Je mag demonstreren within sound and sight van degene die je wil aanspreken. En dat is de minister van Klimaat en de Tweede Kamer. Dus daarom willen wij op die plek en hebben we daar gewoon recht op. Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar daar moeten we volgens mij niet te veel over willen steggelen. Het persbericht begreep ik dat jullie zeggen... we gaan eigenlijk net zo lang door totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Ja. Ja. En als dat nou pas in 2025 is? Nou, dan zitten we daar nog even. Ja. Maar is dit realisme of is dit via de mond beleiden dat je ergens voor staat? Het is nodig. Ja, dat snap ik. Het is nodig. Ja. En we zitten in een klimaatcrisis. Ja. Die is nu. Er sterven vandaag mensen aan de klimaatcrisis. Met name in het mondiale zuiden. Het kan niet anders. We moeten nu stoppen met de fossiele grondstoffen. Ja. En we moeten ons CO2-uitstoot beperken. Ja. En hoe reageer jij zelf op het feit dat in de pers en mensen om je heen wellicht... maar hè, gewoon dat mensen zeggen, ja, het is toch belachelijk dat ze daar zitten. Je krijgt best wel wat te verduren, denk ik, als actievoerder op die plek. Ja, maar ik weet waarom ik daar zit. En ik weet dat het nodig is. En ik weet dat het moreel het juiste is om dit te doen. Ja. Dus je weerstaat de kritiek, zal ik maar zeggen. Ja, en als je eenmaal daar op die A12 bent... is het een warm bad van liefde en emoties. Ja. En... Heb jij werk? Ja. Ja. Wat is dat voor werk trouwens? Ik werk het liefst zo min mogelijk. daar ken ik er meer van, ja. Ik werk af en toe omdat het financieel nodig is. En dan werk ik als zelfstandig ondernemer. Doe ik dingen in de duurzame en groene sector. Ja. Maar ik besteed zoveel mogelijk tijd aan dit activisme. Ja. Want ik vraag het omdat jullie, als jullie dit zeggen... dan jullie willen er morgen om 12 uur weer zijn? We zijn er morgen weer om 12 uur. Maar dat betekent ook dat zolang de toestanden rond de subsidies nog niet zijn afgeschaft... of de subsidie, dat jullie er blijven komen... dat betekent dat je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag... ook wordt verwacht, zal ik maar zeggen. Hoe moet het dan met je werk en hoe moet dat met mensen die kinderen hebben? Nou, we zullen er niet elke dag met 25.000 mensen zitten, uiteraard. Nee, hè? Okay. Een paar honderd is natuurlijk ook al hartstikke mooi. Ja. Mensen nemen daarvoor vakantiedagen op of snipperdagen. Belangrijk is dat als het als het je niet lukt, dan ben je er niet. Je moet goed voor jezelf zorgen, niet over je grenzen heen gaan. Dus we gaan het zien. Ja. Is het nou ook zo dat je zou ook kunnen zeggen, los van die acties, dat je ook in overleg gaat met mensen die over die subsidies gaan, met de politiek? Doen jullie dat? Dat gebeurt ook zeker. Dat gebeurt van alles. En merk je ook dat die actie in dat opzicht ook effect heeft vandaag? Dat je merkt dat er mensen die eerst niet in gesprek wilden met jullie nu wel willen? Of blijft het ongeveer hetzelfde? Nou, de minister van Klimaat liep er rond. Dus ja, dat is al hartstikke mooi, maar ik heb hem zelf niet gesproken. Dat lijkt me niet genoeg als die rondloopt. Nee, tuurlijk niet. Maar wat was je vraag? Nou, of je het lang ging doen nog natuurlijk. Omdat er gewoon, je verwacht eigenlijk dat er een soort overleg komt. Ja. Maar dat zou heel mooi zijn. Maar we verwachten vooral dat zij gaan stoppen met de fossiele subsidies. Ja, dat hoeft niet per se met ons in overleg. Hè. Dat mogen zij gewoon helemaal zelf doen. Dat is hun mandaat. Ja. Jullie geven ze alleen een idee daarvan dat je moet doen. Nou las ik een opiniestuk van actrice Mariam Hassouni, heb ik gelezen. Die zegt dat het in een opiniestuk dat je zelf laten arresteren voor het klimaat een wit privilege is. Wat vind je daarvan? Dat klopt. Het is voor mensen, witte mensen makkelijker en veiliger om je te laten arresteren. En het is zo dat mensen van kleur of andere gemarginaliseerde groepen meer geweld meemaken. Misschien is het daarom juist een reden om het te doen. Om van het privilege gebruik te maken. Het zou toch wat zijn dat ik gewoon maar thuis blijf zitten omdat ik wit ben. Terwijl in het mondiale zuiden mensen nu omkomen door de klimaatcrisis. Omdat wij veel te veel hebben uitgestoten. Ja. Ja. Maar weet je, is de groep dan te smal die nu gemobiliseerd is, vind je zelf? Nou, iedereen is welkom. Wij willen heel graag een diverse club zijn. En ja, het klopt dat we overwegend wit zijn. En het klopt ook dat soms mensen van kleur, omdat er zo weinig mensen van kleur zijn, zich minder thuis voelen. En daar moeten we het ook over hebben met elkaar. Dus ja, hier ligt een uitdaging. Dit is ook zoeken. Maar we doen wel echt ons best. Dat geloof ik. En dat is ook te zien. Want morgen is het 12 uur. Is het 32 graden, geloof ik, in Den Haag. Dat doe je weer weinig aan en dan ga je weer? Ik ga morgen niet. Ik neem morgen een rustdag. Ja? Moet je naar de kerk? Of? Nee hoor. Nee. 12 uur, het zou kunnen. Waarom ga je niet? Omdat mijn dochter morgen 18 wordt en ik wil graag thuis zijn bij haar. Snap ik heel goed, ja. Nou, dan wens ik de anderen morgen veel succes. En jij gaat maandag dan weer, neem ik aan. Misschien even voelen of dat goed voelt. Waarom zou het niet goed voelen eigenlijk? Omdat het vermoeiend is, omdat het emotioneel is, omdat het pittig is, omdat het een eindreizen is. Dus ja, dat moet iedere rebel moet voelen, wat is goed voor mij op dit moment en kan ik dit? Want als je over je eigen grenzen heen gaat, heeft daar de hele beweging daar helemaal niets aan. Nee. Dus. Ik sprak met de rebel Tessel Hofstede. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. We gaan weer naar de tennisfinale van de US Open in New York. Tussen Gauff en Sabalenka. Hoe gaat het, Marcella? Nou ja, we gaan wel richting een derde set hoor. Die eerste set 6-2 Sabalenka. Nu is het 5-2 voor Coco Gauff. En het publiek in New York juicht. En ze juichen ook voor al die fouten van Sabalenka. Want die maakt er veel meer in de tweede set dan in de eerste set. Maar ja, het is ook wat als het hele publiek tegen je is. En op belangrijke momenten met breakpoint tegen een dubbelfout. Ja, en dan lever je de game in. En dan juicht het hele Arthur Ashe stadion. Het ontploft. Dus er wordt wel flink geklapt voor Coco Gauff. En die speelt niet alleen. En dat is een beetje te merken nu in het spel van Arina Sabalenka. Die dus aanstaande maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt. Ze gaat de Poolse Swiatek voorbij. Ze is eigenlijk de beste speelster van dit jaar. Ze is groot, ze is sterk. Ze heeft zoveel power. Maar die Coco Gauff, die is taai en die is atletisch. En die rent en die rent en die rent. En die brengt steeds meer ballen terug. Dus wie weet komt die derde set eraan. En krijgen we een schitterende thriller. Tot slot in deze finale van het vrouwentoernooi op de US Open. Hey Marcella, voor wie ben jij eigenlijk? Nou weet je, ik zou het toch wel heel leuk vinden als Coco Gauff wint. 19 jaar. En het is toch wel extra spice, hè? Als dus een thuisspeler en zo'n stadion, die emoties van die mensen. Doe je journalistieke plicht. Is niet in de hand. Nee. Ik wens je veel succes bij de wedstrijd. Oké, dankjewel Marcella. Bertolf, aan tafel aangeschoven. Zijn gitaar even weggelegd, we hoorden je al even met de band. Gisteren is je nieuwe album Bluefinger uitgekomen. Album opgenomen in Nashville in Amerika. Speelt met je muzikale helden, niet met deze mannen... die ook muzikaal fantastisch zijn, neem ik aan. Ook helden, maar... Maar mensen als Jerry Douglas en Stuart Duncan... dat zal heel veel mensen niet zo zeggen... omdat ze misschien ook niet zo heel veel... en er is ook een documentaire over gemaakt, over die reis naar Nashville. Ja. Zal mensen niet zo heel veel zeggen, die namen... en misschien het woord bluegrass ook niet zo. Nee, denk dat ze, zeggen ze country, zitten ze dan ernaast eigenlijk? Nou, het is wel aan country gerelateerd. Of tenminste, vooral de origins, weet je wel. Of van de beide muziekstromingen, die liggen dicht bij elkaar. Maar die twee paden zijn wel heel erg uit elkaar gaan lopen. Vooral vanaf de jaren 60, waarin de country heel erg elektrisch werd eigenlijk. En heel erg tegen de pop aanschurkte. Terwijl de bluegrass heel akoestisch en puur bleef. En datzelfde instrumentarium met 6 akoestische instrumenten bleef behouden eigenlijk. Ja, doe jij dit al vanaf je 12e? Eigenlijk ben je al met deze muziek bezig, omdat je vader er ook in zat. Maar, en hoe oud ben je nou? 43. Ja, daar staan hier straks 2 jongens van onder de 20. Die staan als rappers de pannen van het dak te zingen. Ja. Dan sta je daar met zo'n ouderwetse gitaar. Ja. Ouderwetse muziek. Dat klopt, Bertolf, wat ben je aan het doen? Wat, wat is er misgegaan met je eigenlijk? Ja, dat is de grote vraag. Nee, maar inderdaad, de gitaar is al ouderwets. En dan die muzieksoort is al helemaal ouderwets. Ja. Dus, maar ik vind er iets van de grote schoonheid in schuilen. En het heeft natuurlijk ook voor mij grote emotionele waarde... omdat het de muziek is waarmee ik ben opgegroeid. Dus dat gaat nooit meer weg. En ik kwam er steeds meer achter dat... Want jouw vader die was in ieder geval een liefhebber. Want in die documentaire zag ik zijn kamertje waar alles hing. Alle foto's en noem maar op. Maar speelde hij het zelf ook? Ja, hij maakte zelf ook bluegrass muziek. En hij had een banjo en mandolines. En hij draaide dat constant thuis. Dus dat was een gevalletje paplepel, zeg maar. Ja. En ik merkte steeds meer bij mezelf dat als ik bijvoorbeeld na een optreden platen opzette in de auto of cd's, dat ik steeds meer ging terugkeren naar het bluegrass. En dat ik dan dacht, weet je wel, dit is het. Dit is eigenlijk waar ik naar op zoek ben. Ja. Dit is thuis. En dat heeft ook te maken met het feit dat die muziek zo onvoorstelbaar akoestisch klinkt. Natuurlijk zijn dingen versterkt, hier ook. Ja. En in de studio ook. Maar het is nooit... Er zit geen drummer bij, bijvoorbeeld? Nee, er zit geen drums bij. Eigenlijk de rol van de drums wordt overgenomen door de mandoline, die... van die chop speelt op de 2 en de 4. En dan heb je natuurlijk een bas die in op de 1 en 3. Bas, ja, een tikje op de bas. En dat maakt het eigenlijk heel percussief. Maar dat akoestische en helemaal geen opsmuk. En dat je het ook aan de keukentafel kunt spelen. En dat het dan ook overeind blijft. Dat vind ik juist ook het mooie aan die muziek. Nou kom je op keukentafel. Ja. Maar ik zat die documentaire te kijken. En dacht, goh, weet je wel, 12. Mee begon in de familie zit het. Je vader. En dan heb je vader Dick heet je. Ja. En heb je ook nog een lied gemaakt over de moeder van je vriendin. Ja. Een van de songs die op de LP staat. Is dit, het is een beetje psychologie, maar het klinkt heel erg alsof je heel erg in de familiesfeer blijft hangen. Ja, nou en ik heb ook en dat nog het een muziek nummer... er mij ook bij hoort misschien. Ja, nou ja, dat past trouwens dan ook wel weer bij bluegrass, want dat is eigenlijk ook wel muziek die veel gaat over het ouderlijk huis en familie en familiebanden. Ik denk dat dat wel ook belangrijk is in bluegrass muziek. Maar bij mij is het ook deels toeval, omdat ik ook gewoon eigenlijk de beste liedjes die ik heb geschreven in de afgelopen 12 jaar van mijn eerdere albums op deze plaat heb gezet, maar dan in een bluegrass jas. Ja. En die beste liedjes gaan vaak over de ware, echte dingen of zo. Dat blijft. Ja, hoewel, die volgens mij een van die mensen, ik weet niet of Jerry Lewis was. Jerry Douglas, denk ik, ja. Jerry Douglas, sorry. Die zei, ja, of een ander was misschien in die documentaire. Ja, vroeger ging het veel over lost love. Ja, precies. En liedjes, heel helemaal. Oh, ik ben zo verdrietig. Precies. En tegenwoordig is het... Jij maakt moderner werk. Kijken zij van op, die helden van jou waarmee je gespeeld hebt in Nashville? Ja, ik denk tenminste... Vond het ook moeilijker dan normaal? Ja, dat klopt, ja. Nee, ik heb ze ook wel echt uitgedaagd, of proberen uit te dagen. Want hoe was dat eigenlijk? Je gaat telefoonboek pakken en van Nashville en zoekt... waar de naam Douglas te vinden is en de bel. Nee, ik heb... hij heeft gewoon een website en een management. En dat heb ik gewoon... En ik heb een enorme uitgebreide mail gestuurd met wat ik van plan was. En liedjes erbij die ik had geschreven en... Een filmpje erbij. Ja. En ik heb ook gezegd, ik heb bij Ilse de Lang in de band gespeeld. Speelde ik jouw dobro-partijen? Nou, hier is het voorbeeld. Ja, maar die kennen zij, hè? Die kennen elkaar goed. Dus je hebt een beetje hulp gehad. Ja. Maar denken die grote... Want het zijn echt grote jongens die met hele grote mensen toeren over de hele wereld. Ja. Duizenden mensen spelen. Denken die nog, er komt een of ander kereltje uit Nederland zetten. We vragen even een hoop geld. Take the money and run. Het was natuurlijk... Die jongens zijn het, daar betaal je wel wat voor. Maar dat zullen ze bij iedereen doen, zeg maar. Maar dat was... Ik denk dat ze van tevoren dachten, dat is een klusje. Maar wat ik leuk vond aan Jerry Douglas' reactie... Want ik had die mail gestuurd en ik dacht... Dobro-gitarist, hè? Ja, dobro-gitarist, slidegitaar eigenlijk. Ja. Ik dacht, daar hoor je waarschijnlijk nooit meer iets van terug, van die mail, weet je wel. Maar ik kan het altijd proberen. proberen. Toen had ik binnen 24 uur antwoord met Jerry really likes your songs and he's willing to play on your album. Ja. Nou ja, dat had hij had natuurlijk ook nee kunnen zeggen. Of, en ik had toch wel het idee dat hij echt iets in de muziek hoorde. En dat heeft hij later ook gezegd toen ik hem de LP heb gegeven. Zo van dat hij het toch wel speciaal vindt. Ja, maar dat zie je ook in de documentaire. Ze zijn echt toegewijd met je in de weer. En ik zie ook dat jij al vrij vlot de rol aanneemt van bandleider. Ja, toch ook lichte kritiek. Doe hem nog eens een keer even. Die gasten denken nog een keer opnieuw. Nou, dat die was heel raar eigenlijk om mijn grote helden instructies te geven. Ja. Maar dat verwachten ze op een gegeven moment. Ja, want weet je, ook al spelen zij fantastisch. Was ik toch wel degene die de liedjes het best kende, weet je wel. Dus dat moet dan af en toe. Ja, en dan dat eindigt dan met dat een van die muzikanten aan het eind in de documentaire gewoon eigenlijk de camera toefluistert. Wat mij betreft kan die hier blijven. Is dat ook de uiteindelijke? Want waar woonde je met je ouders? In Dronten. In Dronten? Ja. Ja, precies. Ook een grote plaats. Zeker. Maar heb je dan niet gedacht van... nou, oké, ik kan nu de stap naar het grote Nashville maken... en dan blijf ik daar hangen en dan ga ik daar spelen? Ik heb wel eens gezegd... ja, dat is. Zij vinden van dat kan. Ja, dat het zou kunnen. Maar als ik 25 was geweest, bij wijze van spreken... of nog iets jonger, dan had ik het zeker gewaagd, de sprong. Maar nu zit ik toch net in een iets andere gezinssituatie. Dus dat ik denk... De echte muzikant laat alles varen dan. Ja, dan ben ik geen echte muzikant. Ik ben een heel braaf burgerlijk mannetje. Ja, want ik zag het. Want je vrouw of je meisje was mee. Ja. Die zat ook in de studio drie dagen. Dat klopt, ja. Maar wie weet doe ik dat nog wel eens. Want de kinderen zijn ook hartstikke benieuwd naar Nashville. Dus misschien moeten we dan toch wel met z'n allen een keer die kant op. Ja. Dat zou de enige oplossing zijn. Ja. Nou zeggen ze ook over die muziek... van dat het eigenlijk muziek is die niet zo voor de massa is... Zeggen die muzikanten. Vind jij dat ook? Het wordt ook wel eens de jazz van de countrymuziek genoemd. En dat komt ook omdat er heel veel solo's... Komt ook geen kip naar kijken. Nee, komt ook precies. Nou, ja, dat bedoel... Nee, maar het is een beetje... Het is ook wel muziek die heel erg wordt gewaardeerd door andere muzikanten vaak, weet je wel. Muziek voor muzikanten. Omdat die instrumentale vaardigheid die je voor nodig hebt... dat niet iedereen vindt dat interessant. Maar andere muzikanten waarderen dat juist wel. Ja, want het is heel virtueus. Ik heb goed naar je gitaarspel gekeken. Het heeft een soort Django Reinhardt-achtige snelheid af en toe. Ja, zeker. En Django Reinhardt is dan wel mijn favoriete gitaarheld. Dat is Tony Rice. Oh, Tony Rice. Nee, die is Django, overleden. Die is overleden, maar die heeft weer heel Django veel... Django trouwens, kan gypsy... je meedelen. Ja, ook ja. Maar die heeft heel veel naar Django geluisterd. Okay. Dus de gypsy jazz is ook weer heel erg van invloed geweest... op de ontwikkeling van bluegrass eigenlijk. Ja. Ja. Bethoff, ik durf bijna niet te zeggen... maar je staat echt in een uitverkocht huis. Ja, ja, je zit hier in Hedon in Zwolle. Het is stijf uitverkocht. Mensen staan ademloos naar je te luisteren en te kijken. Dus het is helemaal niet zo klein. Het is voor de hele grote massa hier. Ja, en voor het oog op morgen publiek dat thuis zit te luisteren. Denk, miljoenen. Ik ga nog eens even luisteren naar de bluegrass van Bethoff. Het nummer wat we gaan horen is Before the Storm. Talk me into giving up this fight. Devil disappeared with a broad daylight. Now one December morning, I heard angels singing in my mind, telling me everything won't be alright. Try to calm me down, try to shed some light. One December morning, help me out, my darling. Help me, help me to go. Help me out, my We luisteren naar Bertolf. En de band speelde twee nummers van zijn plaat Blue Finger. Denk je, waarom heet het Blue Finger? Omdat alle mensen die hier nu op het toneel speelden allemaal snaarinstrumenten hebben. En als je op snaren moet drukken, krijg je blauwe vingers. Volgens mij heb ik het dan goed gezegd, hè? Happy Ending, zo heet de Nederlandse film die vorige week op Netflix in première ging. Een romantische comedy, een romcom noemen ze dat, hè? Over het vrouwelijke orgasme. En de film is een waanzinnig succes. Al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Misschien alweer meer, hoorde ik zo al van de maker. Even een klein stukje van de trailer. Mink en ik kennen elkaar van het strand. En nu zijn we ineens een jaar verder. En eigenlijk gaat alles perfect. Behalve... Dat was mijn 132e gefakte orgasme. Ja, Joosje Duk, welkom. Zitten we al over de 2 miljoen heen, ruim? Ja, het laatste wat ik heb gehoord is 2,3 miljoen. Oké, okay. Dus, gefeliciteerd. Wat een waanzinnig succes. Hoe is het met vrouwelijk orgasme? Ja, ik weet met mijn vrouwelijke orgasme gelukkig goed, maar het algehele vrouwelijke orgasme wat minder, voor zover ik weet. Ik ben er geen expert in op een soort nummergebied, maar het is wel algemeen bekend dat het bij in heteroseksuele relaties tussen mannen en vrouwen bij vrouwen wat minder vanzelf gaat dan bij mannen. Dus dat in de meeste relaties mannen geen moeite hebben om klaar te komen, maar dat vrouwen het nogal wel eens willen faken en... dat daar dus, dat heet dan de orgasme. Ik geloof dat daar een groot verschil tussen zit. 67% van de vrouwen, ergens een onderzoekje, zegt van moet toegeven, ik heb het wel eens gedaan. Ja. Of ik zeg het regelmatig, doe alsof. Zeker. Ja. En waarom dacht je dan moet ik daar een lichtvoetige... Je zou er ook een zware documentaire over kunnen maken. Ja, het is natuurlijk ook eigenlijk iets heel tragisch. Ja. Maar ik was eigenlijk veel romantische comedies aan het kijken als soort afleiding. In coronatijd was dat toen nog, toen alles natuurlijk al grauw genoeg was. En toen vond ik het een heel lekker genre om in weg te kunnen zwijmelen. Maar toen merkte ik hoe meer ik er keek, hoe jammerder ik het vond dat seksscènes in romantische comedies zo onrealistisch waren. Dus ik wilde eigenlijk beginnen vanuit, het lijkt me mooi om iets te maken in dat genre, wat een wat echtere weerspiegeling van seks, hoe ik dat ken en hoe vrouwen mij heen daarover praten en dat kennen, laat zien. En ja, het idee van het vrouwelijk orgasme en het faken daarvan kwam toen in me op als een mooie manier om die wereld te maar komen. Maar als je dat niet weet, dan zie je, ik heb de film gezien, dan stink je er een beetje in het begin natuurlijk. Zeker. Je ziet een fijne verhouding tussen twee hartstikke leuke mensen. Ja. Heel goed gespeeld. Geiten Jansen en Martijn Lakenmeijer spelen dat. En dan zo halverwege kantelt dat ergens. Ja. Dan komt er in het spelletje een soort gezegd, we moeten geen triootje komen. Komt een vrouw bij. En die vrouw maakt het eigenlijk letterlijk en figuurlijk los bij de actrice. Zeker. Omdat dus, het idee was ook wel een beetje dat vrouwen onderling beter van elkaar weten van, dat gaat niet altijd vanzelf bij de vrouw. En zij komt eigenlijk dat die relatie soort van in het meisje dat nooit klaarkomt, die komt op het idee om een trio te gaan doen, om dat seksleven een beetje spannender te maken. En dan tijdens dat trio komt zij klaar van die vrouw. En dat komt omdat die vrouw eigenlijk vanzelfsprekend communiceert in de slaapkamer en heel erg open is van, hoe willen jullie dit aanpakken? Wat vind je lekker? Wat wil je wel? Wat wil je niet? En dat is voor haar een soort totale openbaring, omdat ze daarvoor in haar relatie met haar vriend daar helemaal niet over durft te praten. Dus En wat is eigenlijk dan het probleem van de man, vind je, of van de jongen? Ik denk dat het niet zo is van de man heeft dit probleem en de vrouw heeft dat probleem. Ik denk dat communicatie in het algemeen en hoe spannend het is om met je partner te communiceren over wat je wel en niet lekker vindt, dat daar het grootste probleem zit. En dat we misschien op maatschappelijk niveau, en jij en ik in zo'n gesprek kunnen we het hier hopelijk gewoon goed over hebben, maar dat in relatie met de persoon van wie je het allermeest houdt en die het minst wil kwetsen, het soms heel lastig kan zijn om aan te geven dat je dingen anders zou willen. Ja, maar het heeft natuurlijk ook gewoon met techniek te maken. Zal absoluut, ik maar, zeggen. Maar die techniek die moet je wel kunnen communiceren. Ik kreeg van mijn, ik geloof dat ik voorlichting kreeg, maar niet meer leeftijd niet meer. Ja. Met twee plaatjes van de Viva, met dwarsdoorsneders van een man en een vrouw. Ja, precies. Het was geen feest en ik heb ook niet zo gek veel van op. En ik wist ook al veel meer trouwens dan mijn ouders. Gelukkig maar. Maar het gaat vaak over voorplanting en de gevaren en SOA's en condooms, maar niet echt over genot. En voor een man is het soms wat vanzelfsprekender wat lekker is. Ik had eigenlijk wel verwacht in de film dat je nog veel meer het ongemak eigenlijk zou laten zien in bed tussen jongeren. Ik kreeg een beetje in het voorspel, dacht ik. Dacht ik van, weet je wel, een onderbroek die je slecht uitkrijgt, niet weet hoe het clipje los moet van een BH. Ja. Enzovoort. Tot en met klaar laten komen, vingeren, de hele handel. Ja, het was wel de bedoeling ook om het allemaal niet te soort van ongemakkelijk en rauw en uitdagen om het maar uitdagend te maken. Ik wilde eigenlijk juist dat mensen deze film hopelijk gaan kijken met het idee van, ik ga gewoon lekker een romantische comedy kijken tussen twee mensen die heel veel van elkaar houden. En daar ga ik lekker in wegzwijmen. nemen. En dat we dan hopelijk daaronder een laag vinden van dat mensen net iets meer leren over zichzelf en hun relatie dan ze denken. Ik ga je niet betichten van preut zijn, want die ken je niet. Nee. Maar er wordt op een gegeven moment de vibrator gebruikt. Die heb ik niet of nauwelijks in beeld gezien. Er wordt een condoom. Ik zie nog wel aan het pakketje dat het een condoom is. Maar die zie ik niet omgedaan worden. Ben je een beetje preuts in de Osse cineasten? Ik ben volgens mij niet zo preuts. Ik hou heel erg van overstrekt praten ook. Maar ik ben echt... het was echt de bedoeling om het heel erg een film te maken over haar beleving van die seks. En die gaat bij mij niet heel erg om het letterlijk laten zien van die seksuele handelingen, maar veel meer van hoe dat hoofdpersonage alles beleeft. En ja, dan zit ik liever grotendeels in die seksscènes op de gezichten van de karakters, dan dat ik heel veel borsten in beeld hoef zien. Ja. Want maar audio doet ook een hoop, hè? We gaan kijken. Weet jij waar dit orgasme vandaan komt in de film? Ik ga luisteren. Even hard zetten voor de zaal. Ja, deze ken ik. Deze heb ik 500 keer in de montage gehoord. Ja, dus dit is, als ik het goed heb, tijdens het trio, dat ze voor het eerst echt klaarkomt van de vrouw die met hen dat trio doet. Hoe heb je nou met die acteurs moeten werken? Gaetje Jansen en Martijn Lakenmeijer? Want dan zeg je, oké, ik wil deze film maken met dit idee. Dus die moeten ook. Ja. Praat je dan ook met hun over hoe zij persoonlijk het orgasme ervaren en wat ze gedaan hebben in bed? Daar blijf je eigenlijk juist expres heel erg buiten. Want net als dat je als iemand de moordenaar speelt niet gaat vragen, heb je zelf wel eens een moord gepleegd. Ja, oké, maar dit ligt wel iets dichterbij. Tuurlijk, maar dat is heel persoonlijk. Zijn en toch ik denk, altijd acteurs die zichzelf meenemen in de rol, zou ik maar even zeggen. Maar ik ben heel bewust. Ja, het zijn twee karakters die zij spelen. Ik ben niet gaan vragen hoe zij hun orgasmes beleven, omdat ik niet dacht dat relevant is. Maar we zijn heel erg met... Maar je praat er zo graag over, zeg je. Ja, tuurlijk, maar niet over... Met de acteurs niet? Ja, nou ja, wel met de acteurs over die personages en hoe ze er doorheen gaan, maar niet over hoe hun eigen seksleven er precies aan toe gaat. En dan is het ook zo, tegenwoordig, op de filmsets, dan is er een intimiteitscoördinator bij. Ja. Wat is dat, een man met een pijpje? Je zegt, niet doen. Dat klinkt inderdaad heel ingewikkeld en dat zou interessant zijn als dat het was. Nee, dat was een hele leuke jonge vrouw die zelf ook actrice al lange tijd is, Marcusa Hamer. Heet zij. En zij, dit is best wel een nieuw beroep, dus zij is een van de eerste die dat uitoefent in Nederland. En dat is eigenlijk iemand die met ons, die dat hele repetitieproces begeleidt en een beetje zoals een stuntcoördinator bij een stunt erbij komt kijken. Kun je iets plastischer zijn? Wat zeggen ze dan? Nou, je gaat echt. Zij belt van tevoren met alle acteurs om te vragen van: hebben jullie nog vragen over de scènes? Waar zit je grenzen? Wat wil je wel niet in beeld hebben? En dat communiceert ze dan allemaal terug aan mij. En dan ga ik in gesprek met haar. En vervolgens ga je echt als een soort dans, een repetitieproces in van: nou, tijdens dat trio, welke handelingen gaan we daar allemaal verrichten? En hoe gaan we dat? En dan praat je echt over waar handen heen gaan, hoe ver ze mogen gaan. Mag een hand op een borst of wil een acteur dat niet? Mogen er billen in beeld? Mogen er borsten in beeld? En ook, maar ook heel erg van. De eerste keer dat ze met elkaar zoenen, gaat die jongen met dat meisje zoenen en dan gaan ze met z'n drie tegelijk zoenen. Ja. Dan zoenen de twee vrouwen met elkaar. Echt heel erg schematisch ga je te werk. Heel goed gefilmd, complimenten. Dank je wel. Trouwens, echt mooi gemonteerd ook. Zie je dit nou als een vorm van voorlichting? Want dat zou ik eigenlijk jammer vinden als je cineaste bent. Ik ook, nee. Het is niet inderdaad bedacht met het idee van... Dit moet op school. Nou ja, het mag natuurlijk wel. Maar het is wel ten eerste, en dat is ook wat je eerder vroeg, van dat ik het lichtvoetig wilde maken. Het is een comedy over liefde en over mensen die in de zomer lekkere seks willen hebben. Ja. Maar als er uiteindelijk gesprekken uit voorkomen tussen jonge mensen, en wat ik nu al best wel veel om me heen merk, dat er mensen naar me toe komen, mijn hand vastpakken en zeggen van: ik ga het anders aanpakken in bed. Dan vind ik dat niet erg dat gebeurt. Dus, nou, heel goed. Ja. Nou, de film heet Happy Ending. Zijn er mensen die vanavond... Nee, goed. Film met Happy Ending is dus op Netflix te zien. Geniet ervan. U bent niet de eerste, want er zijn al 2,3 miljoen mensen voor u. Dankjewel dat je dat wilde vertellen. Joosje Duk. Dankjewel. Dan gaan wij weer onmiddellijk naar Marcella Meske, die zo vurig hoopt dat haar Coco de US Open gaat winnen, die finale. Nou, chauffeur, dat valt wel mee. Maar het is bijna een happy ending hier in New York. Nog niet helemaal. Het is 1-0 in de derde set voor Coco Gauff. Ze heeft dus die tweede set gewonnen. De wedstrijd begint te kantelen. Het is niet een bijster goede wedstrijd, maar wel een hele spannende wedstrijd. En ja, het is af en toe ook hilarisch om die Amerikanen, 24.000 stuks volwassen mensen, te zien springen, te zien juichen, te zien lachen. En dan zie je wat sport en emotie emotie, hoe dat hand in hand gaat en hoe dat geweldig is om naar te kijken. De spanning, en dat gaat er niet eens om dat het schitterende punten zijn, maar de inzet, het loopvermogen van Goff. Ja, en dan al die dolblije mensen als zij het punt wint. Of het nou mooi of slecht is, maakt niet uit. Het is 1-0 in de derde set voor die 19-jarige Coco Gauff. Gaat ze geschiedenis schrijven en haar eerste Grand Slam winnen. Zou voor het eerst zijn een Amerikaanse teenager sinds 2001 Serena Williams. Dus dat is nogal wat. Ze komt op een 2-0 voorsprong in de derde set. Het is 5-12. Marcella Mesker, 5-12 inmiddels. Maar het is veel minder tijd. We sluiten de uitzending af met jong lokaal talent. Twee rappers uit Zwolle. Die zijn eigenlijk aangesloten bij een soort van talententeam, talentenclub. Dat heet De Faculteit. En die gaan een ode brengen aan de stad, die ik zelf ook heel mooi vind. Als ik hier kom en ik treed hierop, vind ik altijd een fijne stad om te zijn. Ze gaan dus Zwolle toezingen. Hier zijn Blauwe en Donut Care. Dankjewel, dankjewel. Stond ik op de grond, begon als een jonge hond. De vlam stijgt en de cirkel rond. Ik breng het explosief te pas op voor de korte lont. Ik kwam met 11 jaar bij faculties. Eerste tekst geschreven, maar was bang om het te laten zien. Maar ik ging ervoor en vocht voor de droom. Nu perform ik teksten en vind ik het heel gewoon. De eerste Zwolle track, die ging knettergek. Vanuit de grote markt tot aan het stadion van PEC. Dit is Blauwe, mensen die me haten of vertrouwen. Ben met Donut Care tracks aan het bouwen. Ik ben een Zwollenaar, één die vecht voor zijn plek. We ontvangen respect, een echte Zwollenaar. Beleef dit, hoor me op tracks of te vinden bij PEC. Ik ben een Zwollenaar, één die vecht voor zijn plek. We ontvangen respect. Een echte Zwollenaar, beleef dit, hoor me op tracks of te vinden bij PEC. Ik ben een Zwollenaar, één die vecht voor zijn plek. We ontvangen respect, een echte Zwollenaar, beleef dit, hoor me op tracks of te vinden bij PEC. Ik ben een Zwollenaar, één die vecht voor zijn plek. We ontvangen respect, een echte Zwollenaar, beleef dit, hoor me op tracks of te vinden bij PEC. Ik ben een geweldig, dankjewel. We luisteren naar Blauwe en Donut Care, de echte Zwollenaren. Dit was Met het oog op morgen. En dan doe ik een gokje, maar ik denk dat morgen Mieke van der Wij presenteert. Gewoon vanuit Hilversum. Ik wens je nog een hele mooie, hele fijne nacht. Doei. En een laatste glas in de keel. Word fit. Word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten. Ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met Colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1.